tym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum. Schizofrenia, milion osób w jednym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum. Nie wystarczy kierunek, bo tu potrzeba wiatru. Nic nie da wizerunek, bo to nie forma teatru. Tu potrzeba zdolności, bo nie jest na pieniądze. Bo powstaje z wolności, gdy jestem wolny, to rządzę. I nawet bez respektu, tu zwycięzcą jest hip-hop. Dodam mu intelektu, jak kiedyś będzie na tip-top. Nieważny cel podróży, ważny jest podróży przebieg. Z karci nikt nie wybróży, ty sam musisz poznać siebie. Nie wstyd mi o sobie prawdy, ona daje mi siłę. O niej dowie się każdy, nawet jeśli to zabiłe. Nie boję się być innym, specjalnie schemat zmieniam. Jestem charakterem silnym, nie boję się odrzucenia. Choć sam już tego nie wiem, czy to nie jest schizofrenia. Jednego jestem pewien, że mam dosyć pierdolenia. Typu zacznij wierzyć w cuda, no bo to ci pomoże. Bo jak rap ci się nie uda, to pójdziesz spać na dworze. Schizofrenia, milion osób w jednym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum. Schizofrenia, milion osób w jednym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum. Wystarczy obrać kierunek, wykorzystać siłę wiatru. Zadbać o wizerunek wśród tych aktorów teatru. Szacunek za zdolności, zdobędziesz za pieniądze. Bo tam nie ma wolności, gdzie tylko ludzkie są rządze. Jestem żołty respektu, tylko środkiem jest hip-hop. Promocji intelektu, co chodzi mi na tip-top. To jest celem podróży, chciałbym skrócić jej przebieg. Niech ktoś mi z kart wybróży, bym na tronie widział siebie. Wstydzę się o sobie prawdy, to przez nią tracę siłę. Nie mógłby znać jej każdy, bo to jest zbyt zawiłe. To jest strach, by być innym, więc schematów nie zmieniam. Mój charakter nie jest silnym, wciąż boję się odrzucenia. Teraz już jestem pewien, że to jest schizofrenia. Choć sam już tego nie wiem, od tego pierdolenia. Typu nie musisz wierzyć w cuda, bo ten rap ci pomoże. I na pewno ci się uda łukiem ominąć dworzec. Schizofrenia, milion osób w jednym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum. Schizofrenia, milion osób w jednym ciele. Daje mi do myślenia, nie wiem, kogo dziś się wcielę. Mogę być zły i dobry, ale dążę do optimum. Choć zawsze jestem szczodry i daję z siebie maksimum.